اسلام اور بعثت کے بعد بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر کوئی عہد نامہ اسلام میں بھی ہو تو میں انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واضح پہلو ہے کہ آدمی کو چاہیے، ایک عالم ہے تو لوگوں میں گھل مر کر کے ان کے خاص کاموں میں گھس کر کے اور پھر اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کرے تاکہ وہ لوگ اس سے اثر لیں۔ دور بیٹھ کر کے اور لوگوں کی تبلیغ کرنا اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح اس کے اندر گھس کر کے آدمی کام کر سکتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی جاہلیت زدہ لوگوں کے درمیان ایک نور اور روشنی کی حیثیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ کی شادی کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے آپ کو گاڑھے وقت پر آپ کو دلاسہ دیا، آپ سے ان کی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی، انہی کے بطن مبارک سے آپ کی تمام اولاد تھیں، سیائے حضرت ابراہیم کے جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اس وقت بھی تجارت کرتے اور متعدد اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا، سب کچھ آپ کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا۔ اب نبوت کے مقدمات اور دیباچوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے خواب کے ذریعے سے شروع ہوا۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے وہ کھل کر کے آ جاتا تھا، بے عینی وہی چیز پیش ہوتی یا پیش آتی سامنے آنکھ کھلنے کے بعد جو پیارے رسول نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ پھر آخر حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا وقت اور وہ مبارک گھڑی آئی۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ جب سچے خواب دیکھنے لگے پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت گزینی کو اللہ تعالیٰ نے رچا بسا دیا اور آپ خلوت کی محبت میں اللہ کی عبادت میں تنہائی بھی آپ کو بھلی لگنے لگی۔ آپ نے غار حرا کو اس کے لیے چنا، اکیلے وہاں جا کر کے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ساتھ آپ اپنا توشہ اور پانی لے کر کے جاتے۔ جب توشہ اور پانی ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور پھر توشہ اور پانی کھانے پینے کی چیز لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وہی آن پہنچی۔ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ پڑھو، جیسا کہ آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر رسول نے کھل کر کے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کے معنی جو شخص لکھ کر کے پڑھ نہ سکے اور پڑھ کر کے لکھ نہ سکے، پڑھنا بھی نہ جانتا لکھنا بھی جانتا، لیکن امی کے معنی جاہل کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک نہ لکھنے اور نہ پڑھنے والا آدمی بھی زبانی بہت کچھ یاد رکھتا ہے، بہت کچھ عقل کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، بہت ہی عقل مند ہوتا ہے۔ تو جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول ایک جاہل تھے یا جاہل قوم کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم جو تھی نہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اس میں جاہل نہیں تھے، اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی تھے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھ کو پکڑا اور ایسا زوردار بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھنے کو کہا، پھر میں نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو، انسان کو خون سے کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ اس کے بعد حرا پہاڑی سے اتر کر کے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آپ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، بشر تھے، بشریت کا تقاضا آپ کے اوپر آ سکتا تھا۔ جو لوگ پیارے رسول کو بشر نہیں کہتے ہیں یقیناً قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسی قوم بھی ملتی ہے مسلمانوں میں جو پیارے رسول کو بشر نہیں کہتی ہے چند شبہوں کی بنا پر۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، زملونی، لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑھایا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے دلاسہ دیا اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ ناطا جوڑتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آخر کی تک کی بات انہوں نے کہی. اس کے بعد یہاں حضرت خدیجہ کا موقف اور ان کا مبارک رویہ بھی امت کے لیے عبرت کی چیز ہے. حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا. ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں. ورقہ بن نوفل جاہلیت میں ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جا کر کے دین حق ڈھونڈیں. تو لوگوں کو دین حق اس وقت عیسائیت ہی ملی, عیسائی ہو گئے تھے. عبرانی زبان لکھتے پڑھتے تھے, عمر رسیدہ تھے, نابینا بھی ہو گئے تھے. ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی باتیں سنیں. ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ پیارے رسول نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا. ورقہ ابن نوفل نے سن کر کے پیارے رسول سے کہا, یہ وہی ناموس, وہی مقدس ہستی, وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر بھیجا کرتا تھا. اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ آپ رسول ہیں, نبی ہیں. اسی وجہ سے حالانکہ وہ دعوت رسول کے اعلان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن علماء نے ان کو, اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ان ورقہ فی بطحان الجنہ, حضرت ورقہ جنت کے باغات میں اور جنت کے نہروں میں ہیں. تو صحابہ کرام کے تراجم میں حضرت ورقہ ابن نوفل کا ذکر اصحابہ وغیرہ میں ہے. انہوں نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا, توانا ہوتا, کاش اس وقت میں زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی. آپ نے ورقہ سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ بخاری شریف کی روایت میں ورقہ نے کہا جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام لے کر کے آیا جیسا کہ آپ لے کے آئے ہیں تو قوم نے اس سے دشمنی کی. اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا. اس حادثے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس درمیان لوگ کفار قریش نے کہنا شروع کر دیا جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا, حالانکہ ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اعلان کا یا لوگوں کی دعوت کا یقین کا حکم نہیں دیا گیا تھا, لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کچھ لوگوں نے جن کو معلوم ہوا کہتے ہیں ان کا شیطان غائب ہو گیا. وہی کہ کچھ دن رک جانے کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کیا جیسا کہ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا خوف جاتا رہے, دوبارہ وہی کا شوق اور انتظار دل میں پیدا ہو جائے, اس وجہ سے کچھ دن کے لیے وہی رک گئی. اس واقعے میں بھی عبرت و نصائح کے جو بعض پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس رس بھری جوانی میں جب کہ آدمی کو گمراہی کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ نے پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ جو اللہ نے دل میں ڈالا وہ آپ نے نکالا, اس کی توفیق دی. دنیا سے کچھ دن انقطاع کر کے آپ نے صرف اللہ کی عبادت